czy gdzieś tam się nie zapchała, może spadła. Na szczęście do wypadku nie doszło. Akcja była prowadzona przez kilka godzin z przerwą ze względu na burzę. W tym czasie kobieta zadzwoniła do koleżanki z informacją, że jest w domu w Krakowie. Było to bardzo nieodpowiedzialne, ponieważ powinna od razu, jak zeszła na dół, poinformować tą koleżankę, że jest bezpieczna, udaje się do Krakowa i już by, że tak powiem, cały problem spadł z nas. Nie byłoby tych poszukiwań, no i przede wszystkim dużych kosztów z tym związanych. Akcja, do której doprowadziła bezmyślna turystka, kosztowała co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Wciąż nie ma przepisów, które umożliwiłyby ściąganie opłat od winnych podobnych sytuacji. Erika Steinbach rezygnuje z szefowania niemieckiemu Związkowi Wypędzonych. Właśnie zapowiedziała, że nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję. Jak tłumaczy swoją decyzję? O tym nasz korespondent. W wywiadzie dla poniedziałkowego wydania gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung Steinbach powiedziała, że po 16 latach przyszedł czas, aby przekazać funkcję w nowe ręce. Jak dodała, robi to z czystym sumieniem. Podkreśliła, że udało się zrealizować jeden z jej głównych projektów. W Berlinie powstaje Centrum Przeciwko Wypędzeniom, które będzie informować następne pokolenia o losie wysiedleńców. Niemieckie media przypominają, że działalność Steinbach i Związku Wypędzonych wywoływała w ostatnich latach protesty w Polsce i Czechach. Związek domagał się bowiem odszkodowań i zwrotu mienia pozostawionego na wschodzie. Pytana o tę sprawę, Steinbach podkreśliła, że wywłaszczenia Niemców były niezgodne z prawem, ale nie chce sprowadzać tragedii wysiedleń do spraw materialnych. Jednocześnie wyraziła ubolewanie z faktu, że przepisy mówiące o prawie do powrotu okazują się utopią. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Są bezpieczne, wygodne i coraz bardziej popularne, a w dodatku dzięki nim można uniknąć na przykład kolejek. Około 300 tysięcy Polaków używa już e-podpisów. By się o nie ubiegać, trzeba spełnić kilka formalności, wyjaśnia Elżbieta Włodarczyk z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Wystarczy zgłosić się do jednej z firm, które świadczą w Polsce kwalifikowane usługi certyfikacyjne, złożyć zamówienie, podpisać umowę i w przeciągu krótkiego czasu możemy otrzymać zestaw, który jest gotowy do składania podpisu. Taki zestaw, ważny co najmniej rok, to certyfikat, karta, czytnik i oprogramowanie. W Polsce podpisu jak na razie używają głównie ludzie z kręgów biznesowych, ale jego zastosowanie może być o wiele szersze. Dokumenty do ZUS-u można przekazywać elektronicznie, rozliczać się z deklaracji CIT, PIT czy też VAT, prowadzić dokumentację medyczną w formie elektronicznej, wystawiać faktury elektroniczne, podpisywać umowy czy różnego rodzaju zamówienia wymieniane pomiędzy kontrahentami, czy też kontaktować się z urzędami administracji publicznej i samorządowej. W Polsce z podpisu elektronicznego można korzystać od 13 lat. To był Serwis Trójki. Nad Siemianowicami przechodzi kolejna dziś ulewa i grzmi, i taka pogoda możliwa tego wieczoru niemal w całym kraju. Wyjątki to Suwalszczyzna i Podkarpacie. W nocy ciepło, ale na północnym wschodzie wciąż może grzmieć i tam najchłodniej tylko 14 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku 19. Może padać w centrum i na południu kraju. A jutro znowu upały od 27 do 32 stopni i nadal burzowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 50-calowy telewizor LED Smart Full HD marki Funai z trzema wejściami HDMI za 1849 zł. MediaMarkt.pl. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Marian, a ta bluzka, zobacz. Albo może ta? Podoba ci się? Może. Marian, możesz spojrzeć? Patrzysz tylko na ten mecz, a nie na mnie. A ja cię pytam o coś. Bożenko, bo teraz dla mnie ważne jest zupełnie inne pytanie. Kto wygra mundial? Marian, wiadomo, że Polska. Polska mistrzem świata. To byłby dopiero fenomen. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca lipca Toyota Yaris w wyjątkowej ofercie Last Minute. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to oczywiście jest wydarzenie, bo już wydarzeniem byłby sam Hasior, powiedzmy sobie szczerze, który niechętnie podróżuje, również ze względu na taką formę, jaką mają te dzieła i na pewną ich kruchość. która jest wpisana w to przez samego Hasiora. Niemniej no to są skarby, o które Muzeum Tatrzańskie bardzo dba i bardzo trudno zorganizować taką wystawę. Ale absolutnie uważamy, że musimy się tym Hasiorem chwalić, musimy go pokazywać i musimy go na nowo objawić Polsce i światu chyba, bo to jest naprawdę artysta wielkiego formatu i wyciągnąć go trochę z jego świątyni, gdzie on wszystko poukładał pięknie i naprawdę te dzieła są tam na miejscu, powiedzmy sobie szczerze, natomiast absolutnie warte są tego, żeby publiczność wszędzie zobaczyła je, również w innych kontekstach. No ten kontekst wymyślony tutaj, kontekst Rząsy i kontekst Kenara, to rzeczywiście jest sprawa wyjątkowa, no bo to jest takie zakopiańskie powiązanie artystów, o których no my trochę wiemy, trochę nie wiemy, ale na pewno gdzieś szerzej w świecie takie niuanse nie są znane. A oni rzeczywiście bardzo często występują w jakichś takich powiązaniach bardzo ścisłych i bardzo interesujących, a najbardziej interesujące jest to, że to byli artyści, którzy na siebie nawzajem wpływali, więc ta wystawa, jakkolwiek widać tutaj oczywiście różnorodność i różnice, ale należy ją w pewnym sensie traktować jako całość, logiczną całość w każdym razie. Magazyn bardzo kulturalny. Zakopane piękne miasto, oby nie poddawało się presji czasu. To oczywiście jest tak, że Zakopane ma kilka takich ogromnych powodów do dumy. No, Muzeum Tatrzańskie jest jednym z nich. Muzeum Tatrzańskie jest kojarzone z tym gmachem głównym, ale tak naprawdę to jest wiele miejsc, wiele filii, które są modernizowane. Ale tak właściwie Muzeum Tatrzańskie z wszystkimi swoimi filiami stanowi też pewną taką bardzo różnorodną całość, bo tam jest Zagroda Góralska i Kornel Makuszyński, i Villa Koliba, i Villa Okrza nowo odnowiona i oddana. Także tak naprawdę śladami samych obiektów Muzeum Tatrzańskiego możemy poznać kawałek tradycji historii Zakopanego. Trzej artyści z Zakopanego, czyli Kenar, Hasior i Rząsa, tutaj prezentowani w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, to są artyści połączeni ze sobą całą siecią różnych zależności. Z jednej strony właśnie takim stosunkiem mistrz-uczniowie, bo Hasior był nauczycielem zarówno Rząsy, jak też i Kenara, a z drugiej strony Kenar był przyjacielem. To zobaczenie ich w innym kontekście, bo tutaj też przywieźliśmy prace, które są prezentowane na ekspozycji stałej u nas w Muzeum Tatrzańskim, które od śmierci Hasiora nie były prezentowane nigdzie poza Zakopanem. To jest też taka ciekawostka. I myślę, że ta wystawa też opowiada o tym, że te tradycje sztuki zakopiańskiej wcale się nie skończyły z 1939 rokiem, czyli nie umarły wraz z Witkacym, nie wyjechały wraz z Rafałem Malczewskim, tylko one się tam cały czas rozwijały. To jest takie niezwykłe miejsce, tak jak Sopot, myślę, więc my tutaj też chcieliśmy nawiązać właśnie do tej przestrzeni. W związku z tym pomniki szklane Hasiora, fotografie tych pomników pojawiły się w oknach wychodzących na molo i na morze, żeby można było zobaczyć też, jak te rzeczy działają w przestrzeni, jak miały działać w przestrzeni w założeniu Hasiora. Hasior, Kenar, Rząsa. Zakopane w Sopocie. Mistrz Kenar i jego uczniowie. A w Zakopanem od wczoraj warsztat mistrza Rubensa. Wczoraj też w Gdyni zakończył się Open Air Festival. Wyjechały więc z lotniska Gdynia-Kosakowo teatry. Za to do atelier w Sopocie przyjechał teatr imienia Mickiewicza z Częstochowy. Taki ruch. Ale my jesteśmy w Sopockiej Galerii wraz ze współgospodarzem tego wydania magazynu, Zbigniewem Buskim. Kłaniam się Państwu pięknie, witam Panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Po wystawie na trzecim poziomie galerii oprowadzamy się dzisiaj nawzajem. Głosy, których słuchaliśmy na początku, zostały nagrane podczas wernisażu wystawy 12 czerwca? 12 czerwca, tak. Kiedy to w sensie dosłownym niemal Zakopane pojawiło się w Sopocie. Tak, sporo gości mieliśmy tego dnia na wernisażu wystawy Hasior, Kenar, Rząsa. mówił do nas wtedy właśnie 12 czerwca. Pani redaktor, nagrała Mariusz Koperski, wiceburmistrz Zakopanego, oraz Julita Dębowska, kuratorka tej wystawy. Ale była też pani dyrektor Muzeum Toczeńskiego imienia doktora Tytusa Chałubińskiego, pani Anna Wendę-Surmiak. Był z nami Marcin Rząsa, syn Antoniego Rząsy, który aranżował całą wystawę. I była, co bardzo ważne, młodzież z Zakopanego z takim komentarzem gości z Zakopanego, między innymi Andrzeja Kaweckiego, dyrektora biura promocji Zakopanego, że być może ta młodzież widziała po raz pierwszy właśnie w Sopocie pracę Hasiora, Kenara i Rząsy. Na pewno widziała po raz pierwszy ich razem, bo to w ogóle pierwsza taka wystawa tej trójki wielkich mistrzów sztuki zakopiańskiej. Ale tak, tego typu głosy się pojawiały. No, cieszymy się, że taka liczna grupa młodzieży razem z władzami Zakopanego, ale właśnie też z przedstawicielami Muzeum Toczeńskiego odwiedziła Sopot przy tej okazji. Muzeum Tatrzańskie, przypomnijmy, istnieje od 1889 roku, czego możemy się dowiedzieć z katalogu, który towarzyszy wystawie. Myślę, że jeszcze po ten katalog dzisiaj sięgniemy. Zazwyczaj pytamy o genezę pomysłu na kolejną wystawę w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. No tak i dzisiaj. To kilka powodów, pani redaktor. Najważniejszy pewnie to taki, że Zakopane i Sopot są miastami partnerskimi od 1993 roku. Co może się wydawać paradoksalne. Tak, czyli już 20... Cała Polska je tak, dzieli. 21 lat, ale ten zamysł był interesujący w swojej logice, dlatego że dwa najważniejsze miejsca, gdy chodzi o... można powiedzieć miasta turystyczne, zarówno stolica Tatr, jak i teraz morska stolica Trójki, ale przecież najważniejsze miasto nad Bałtykiem. Kurort nad Bałtykiem, Sopot, a więc połączenie w więzach partnerskich tych obu miast, no, wiąże się w jakąś logiczną całość. To jest pierwszy powód. Drugim, no zresztą patronat honorowy nad wystawą mają prezydent Sopotu Jacek Karnowski i burmistrz Zakopanego Janusz Majcher. Drugim powodem to było 15-lecie przyznania doktoratu honoris causa Władysławowi Hasiorowi przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Myśmy wtedy z profesorem Maciejem Świerzewskim, wtedy i dzisiaj sekretarzem Rady Programowej Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, mieli taki pomysł, żeby, jeżeli Hasior będzie odbierał honoris causa, żeby miał wystawę w Państwowej Galerii Sztuki. W Sopocie nie udało się do tego doprowadzić. Niestety Władysław Hasior zmarł przed wręczeniem honoris causa, ale w annałach uczelni oczywiście jest odnotowany fakt, że taki doktorat otrzymał. Zresztą za panowania ówczesnego rektora, pana Jerzego Krechowicza, znakomitego artysty, profesora, wychowawcy wielu mistrzów grafiki, rysunku, między innymi Jacka Staniszewskiego. I trzeci powód to taki, że ja poznałem osobiście Władysława Hasiora w jego galerii, kultowej galerii w Zakopanem przy Jagiellońskiej. Jeździłem na spotkania teatralne Obrzeża z zespołami z Suwalszczyzny, z litewskimi zespołami, ale i polskimi. Hasior organizował takie spotkania, zresztą patronował wielu wydarzeniom, które były organizowane w jego galerii, a ja szczególnie wspominam, bo byłem 3 razy na tego typu spotkaniach teatralnych Obrzeża, poznałem mistrza, piłem herbatę góralską z mistrzem Hasiorem w tej jego świetlicy powiatowej i, bo tak to nazywał te pracownie, galerie. Tak jest. No i od słowa do słowa i udało mi się w 90 2006 roku w Galerii Chłodna 20 w Suwałkach, stworzonej przez Marka Sobczaka, a ja byłem wtedy dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Suwałkach, udało nam się zorganizować wystawę Władysława Haziora. Niewielu prac, ale jednak ta wystawa była przez nas w Galerii Chłodna zorganizowana, czym się szczycę do dzisiaj. A ja znów spoglądam do katalogu, który Państwo opublikowali. I cóż widzę, Władysław Hasior urodził się 14 maja 1928 roku w Nowym Sączu, a odszedł 14 lipca 1999 roku, a więc jutro, 14 lipca, 15. Rocznica śmierci, tak. I chcieliśmy w tę 15. rocznicę właśnie zorganizować tę wystawę. Udało nam się. Na początku rzeczywiście był zamysł, żeby to była wystawa tylko Władysława Hasiora. No ale nie ukrywam tego, mogę tu chyba publicznie słuchaczom Trójki powiedzieć. Kiedy Mocak krakowski, znakomity, zrobił wystawę Hasiora nie tak dawno, parę miesięcy temu, uznaliśmy z panią dyrektor Wendę Surmiak, że pokażemy obok Hasiora jego mistrza, jedynego bodaj w życiu Hasiora, czyli Kenara, i pokażemy Antoniego Rząsę. Od razu dodajmy, że panowie reprezentują trzy różne pokolenia. Wydawałoby się, że dwaj uczniowie są z tego samego pokolenia, jednak nie. Pamiętajmy, że była wojna. Przerwała wojna naukę Antoniemu Rząsie, a więc panowie, mimo że wiekiem różnili się, no w jakimś momencie byli razem uczniami Antoniego Kenara. Tak, znów, co pół pokolenia można powiedzieć, tak. Bo 906, 900 bodaj 19 Rząsa i, jak powiedziałam, i 28 Władysław Hasior. Mhm. Zazwyczaj, kiedy spotykamy się tutaj w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, w kawiarni Let's Art Cafe, tak się nazywa ta kawiarnia, proponujemy Państwu dosyć ryzykownie zwiedzanie kolejnych wystaw otwieranych tutaj przez Państwa. No i dzisiaj, tak jak powiedziałam na początku, oprowadzamy się nawzajem, bo to pan dyrektor oprowadza mnie, ja oprowadzam państwa, mnie oprowadzała pani kurator. A więc panią kurator poprosiłam o opowiedzenie o wybranych pracach. Tę pierwszą, Władysława Hasiora, wybrałam ja. To nasze sanktuarium. Nasze sanktuarium. Hasior mówił, że eksponat, bo on używał takiego określenia właśnie, albo eksponat, albo montaż, że to dzieło sztuki konkretyzuje się w momencie spotkania z widzem. To znaczy, on mówił, ja sobie klepię, sklejam w swojej pracowni, potem się to wystawia i siłą faktu nabiera to nowych znaczeń. On mówił, kiedy zwiedzający przychodzi na moją wystawę, to przychodzi ze swoim prywatnym kapitałem poezji. Wszystkie te prace są bardzo literackie. Prace Hasiora nie funkcjonują bez tytułów. One stanowią, można tak powiedzieć, połowę całej pracy. Początek opowieści na pewno. Tak, bo to jest taki klucz, wytrych do tego, żeby dalej poszukiwać, o czym on nam dzisiaj opowiada. I korzystał z całego zasobu kultury europejskiej, tej, którą przeciętnie wykształcony, powiedzmy, obywatel powinien znać, tak żeby mógł właśnie opowiedzieć mu po swojemu tą historię. Tutaj akurat to jest praca, która przedstawia no nie mniej, nie więcej, tylko takiego okazałego kurczaka z Rożna w otoczeniu takich promieni z widelców i do tego jest jeszcze jakiś taki ornamencik, który biegnie dookoła w formie takiego lambrykinu tej pracy, to wszystko przekryte szklanym kloszem. To oczywiście skojarzenie z tytułem. A z drugiej strony to nigdy nie jest tak, że u Hasiora jest jednoznaczna odpowiedź na to, bo dla jednych to nasze sanktuarium będzie taką ofiarą, a dla innych wskazaniem na te takie najbardziej nasze przyziemne potrzeby i pragnienia. Ten kurczak jest taki bardzo apetyczny z tą spieczoną skórką, a jednocześnie pod kloszem i właśnie tak sakralizowany. Zresztą podobnie się też dzieje ze słynnym chlebem, i który to powstał w kilku wersjach, który nosi tytuł Chleb Polski, a przedstawia po prostu nie mniej, nie więcej, tylko bochenek chleba otoczony promieniami metalowymi z wbitym nożem. No i z miejsca, w którym ten nóż jest wbity, wycieka krew, więc oczywiście cała symbolika religijna, chrześcijańska, katolicka się tutaj uruchamia, ale też i polska, bo w domach dawniej ten chleb był pewnego rodzaju świętością. I Hasior mówił, że pochodzi właśnie z Podhala, z Zakopanego, stamtąd. W związku z tym miał świadomość całego tego zasobu kulturowego właśnie nie tylko tak zwanego wysokiego, ale też właśnie związanego z tym wszystkim, co się wiąże z naszą codziennością. nasze sanktuarium. Tę pracę wybrałam wtedy, kiedy rozpętała się burza nad Malta Festival Poznań. Ten sakralizowany kurczak symbolizował nasz piknik w realiach socjalistycznej biedy. Rodrigo Garcia, który był kuratorem głównego tematu Malta Festival Poznań, stwarzając wizję ostatniej wieczerzy naszych czasów, tu go cytuję, osadził ją w kapitalistycznym dobrobycie, nadmiarze. Atrybut luksusu w biedzie, kurczak z Rożna. Hamburger, podstawa fast foodów. Oba atrybuty naszego ucztowania są jednakowo żałosne, czy jak kto woli, smutne. Co prawda odebrano mi prawo do wolnych skojarzeń i zdążono już poddać krytyce te paralele. Bardzo dobrze, zgadzam się, mają Państwo prawo krytykować mnie, ale mnie wolno kojarzyć, artyście wolno tworzyć, krytykującemu, jak powiedziałam, wolno krytykować. Warunek bez zadawania sobie bólu nawzajem. A panu dyrektorowi, niech będzie wolno też wybrać inną pracę Hasiora na wystawie. No a wcześniej zapytam, jakie pan ma skojarzenia z tą krótką opowieścią? To takie podejście rzeczywiście do rzeczywistości, która i wtedy, kiedy było to tworzone dzieło, nasze sanktuarium i Golgota Piknik, to rzeczywiście stykamy się z pewnego rodzaju problemem, który nie jest łatwy do zdefiniowania, ale z drugiej strony nie możemy się zamykać w takim getcie własnych poglądów tylko i wyłącznie, bo to nie jest absolutnie wiarygodne i nigdy wiarygodne nie będzie. Natomiast chciałem wyraźnie powiedzieć, że czasami dzieła sztuki, które są okrzyczane, wykrzyczane w taki sposób, że próbujemy je cenzurować, zdobywają rozgłos. Chciałem przypomnieć tutaj też wszystkim nam pracę pana Markiewicza w CSW, która 22 lata temu była prezentowana, o czym już mówiliśmy na antenie Trójki, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, a dopiero jak została, można powiedzieć, zakrzyczana przed CSW przez krytyków, którzy nie widzieli tej pracy, to zdobyła rozgłos. Rozdzwoniły się telefony, pytano, czy rzeczywiście ta praca była prezentowana w PGS-ie tyle lat temu i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na, bo chyba pani kurator Julita Dębowska nie powiedziała o tym, w tej pracy Hasiora, nasze sanktuarium, pod spodem jest dla mnie taki ironiczny, bo on znany był, Hasior, właśnie ze swojej ironii, ten ironiczny centymetr, który wedle mojej oceny może oznaczać, że jedząc tego tłustego, wypasionego, przepraszam, kurczaka i masa tych widelców w nim wbitych, świadczy o tym, że powinniśmy za chwilę, czy tam za jakiś czas mierzyć te swoje centymetry, które nam przybywają poprzez takie jedzenie, bo to rzeczywiście tak mnie się skojarzyło. A znając Władysława Hasiora bezpośrednio, bywając u niego, jak mówiłem, trzykrotnie na spotkaniach teatralnych Obrzeża, mogę powiedzieć, że rzeczywiście to jest jego styl i ten centymetr to na pewno jest ironiczne zauważenie, co może nam przybywać. Natomiast każdy ma prawo do własnego głosu, wracając jeszcze do pytania pani redaktor, niech każdy krytykuje sztukę, bo o to chodzi, ale krytykując, niech ją najpierw zobaczy, bo sztuka czy obraz, spektakl, koncert, ma to do siebie, że żeby w ogóle zabierać głos, trzeba go zobaczyć. Trzeba zobaczyć dzieło, trzeba zobaczyć koncert, spektakl i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś nie widzi, a staje i mówi, że to jest beznadziejne, że go obraża, no to tak nie możemy działać. No jeszcze dodajmy, że dzieło sztuki każde konkretyzuje się dopiero, tak pewien filozof to już określił kilkadziesiąt lat temu, konkretyzuje się dopiero w odbiorze. Ono samo w sobie no, w zasadzie jeszcze nie istnieje. Dopiero... Dlatego moim credo w działaniu jest, że sztuka jest zawsze elitarna, jest nie dla wszystkich, tylko dla każdego, ale dla każdego w moim rozumieniu to znaczy właśnie elitarna, bo każdy, kto chce, to przyjdzie do galerii, pójdzie na spektakl, pójdzie na koncert, usłyszy, zobaczy i może komentować. A jeszcze wracając do tych centymetrów, o których wspominał pan dyrektor, no to to jest ta sfera, jeżeli da się to rzeczywiście podzielić, sfera profanum. Ale u Hasiora, jak u wielu zresztą artystów, to profanum i sakrum ze sobą się przenikało. Zwrócę jeszcze uwagę, że nasze sanktuarium ma przecież rewers. Ja o tym nie rozmawiałam z panią kurator, bo no, powiedzmy, że interesowało mnie głównie ta część, która nazywa się nasze sanktuarium, ale jakby rewersem z mojego punktu widzenia jest rzeź Winiątek. Owie prace są z roku 72. No i znowu jest nawiązanie do sfery sakralnej, ale bardzo przewrotne. O czym za moment powiemy. Hasior był oczywiście krytykowany, był uważany przez wielu recenzentów za skandalistę. Może uda się nawet zacytować coś z katalogu, który przede mną leży, ale powiedzmy, że dołączył do nas na parę minut pan Paweł Adamski, którego gośćmi jesteśmy już nasty raz w Let's Art Café. To jest to bezpieczne miejsce w Sopocie, gdzie możemy spotykać się dowoli, za co bardzo panu dziękujemy, ale to nie tylko kurtuazja. Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Bezpieczne miejsce sztuki. I bezpieczne miejsce Trójki, to znaczy studia radiowego Trójki w Sopocie. Dodajmy jeszcze, że to nie tylko kurtuazja sprawiła, że pan jest tutaj z nami, panie dyrektorze. Tak, pan Paweł Adamski jest również kolekcjonerem sztuki mimo młodego wieku. To rzeczywiście zgromadził pokaźną liczbę dzieł wybitnych polskich artystów, a bardzo poczesne miejsce w tej kolekcji zajmują dzieła Władysława Hasiora. Dziękuję za takie przedstawienie. Kolekcjoner sztuki to jest bardzo, bardzo duże słowo. Natomiast rzeczywiście Władysław Hasior jest artystą, którego dzieła mnie zafascynowały już jakiś czas temu. Kilkanaście z nich znalazło się w moim posiadaniu. Mam wielką przyjemność tu trzy z takich dzieł prezentować na wystawie. Natomiast tak przysłuchując się od pewnej chwili tej rozmowie, z wielką radością przede wszystkim chciałbym podzielić się faktem, że rzeczywiście w Sopocie Hasior się znalazł i w takim wyjątkowym towarzystwie, jak również w takim wyjątkowym momencie, właśnie też w kontekście oczywiście tej rocznicy przypadającej. On był dla mnie pierwsze dzieła sztuki, z którymi się spotkałem, no, były dla mnie fascynujące. Ja przyznam się szczerze, i to można tak, to mówię tak z ręką na sercu, że nawet nie wiedziałem, do kogo należą. Po prostu on jest olbrzymim prowokatorem, jest uważam największym takim polskim artystą. No, nawet ja bym go porównał wręcz do takim polskim Andy Warholem, czyli takim. Jeżeli nie więcej, panie Pawle. Jeżeli nie więcej, no miło to słyszeć. Natomiast no, ja wciąż uważam, że on jest jeszcze za mało doceniony w naszym kraju i na świecie. Wszystkie jego dzieła sztuki są wielopłaszczyznowe, wielowarstwowe i ta prowokacja, o której wspominał tutaj pan dyrektor, jest absolutnie taka z premedytacją i taka celowa. Łączenie właśnie sakrum z profanum, bądź w ogóle stosowanie techniki przedstawiania czegoś takiego, można powiedzieć, zwykłego obrazu, ale stosując elementy, które są zupełnie kontrowersyjne. Ale to, co rzeczywiście jest takie, że nie można przejść obojętnie. Znaczy, ja nie spotkałem się chyba z osobą, która by miała kontakt ze sztuką Władysława Hasiora taki obojętny, taki, na którym albo on po prostu od razu powoduje, że ludzie, tak jak tutaj była rozmowa o krytyce, od razu go krytykują, mówią, że takie rzeczy z plastiku, z jakichś elementów kości, to ja bym sam mógł zrobić i tak dalej. A z drugiej strony jest to tak niesamowicie przemyślane. No mnie to bardzo urzekło. Ja uwielbiam w ogóle jego jego twórczość, natomiast uwielbiam ją z wielu powodów, o których to, jeżeli będzie chwila, to z przyjemnością powiem. Natomiast on miał coś takiego niesamowitego, o czym chciałem powiedzieć, że wszystkie tego prace są jakieś w specjalny sposób podpisane, o czym niewiele osób wie i niewiele osób może o tym wiedzieć, ponieważ zazwyczaj prace są prezentowane z przodu. Wiele tych prac jest podpisywanych i te podpisy są, jak to zazwyczaj na pracach, jest z tyłu. Te podpisy są przeróżne. On używał niesamowitych określeń. Dla najjaśniejszej, bo wiele prac dawał w dedykacjach oczywiście ludziom i te prace później światło dzienne mogą ujrzeć właśnie poprzez to, że są po prostu z prywatnych rąk pokazywane. I najczęściej to są w dużej mierze te właśnie, które odkrywamy, to są często prace, które były przekazane komuś w prezencie. On uwielbiał dawać prezenty i zawsze je dedykował właśnie niesamowicie. Ale jedna z prac, którą mam przyjemność tutaj prezentować, to jest Mrówka. Taka praca, której mam wielki sentyment, właśnie z lat 70. Kiedy oprowadzałam po wystawie, no ja jako oprowadzająca, to może brzmieć zabawnie, ale oprowadzałam jednak Ingmara Wilkista, który jest dramatopisarzem, ale po pierwsze pan Jarosław Świerszcz, bo to jego Wilkist to jego pseudonim, jest historykiem sztuki i kiedy ja zachwycona pokazywałam mu kolejne prace, to on mówi, ale pani redaktor, niech pani zwróci uwagę, jak one są narracyjne, więc z jednej strony dedykacje, z drugiej podpisy, o których pan mówił, panie Pawle, ale po trzecie jest jeszcze taki ładunek opowieści i Ingmar zatrzymywał się, oczywiście rolę się odwrócił i to on mnie oprowadził po tej wystawie i ilekroć zatrzymywał się przy jakiejś pracy, to trwało to bardzo, bardzo długo, wiele minut opowiadał o tym, co ta praca ze sobą niesie, narracyjne. Można opowiadać świat za ich pomocą. To jest ta wielopłaszczyznowość właśnie, tak, o której mówiłem. A ta Mrówka, może pan tak w skrócie opowiedzieć? Mrówka to jest, znaczy jest ta seria jego prac, którą opatruje takim futerkiem wokół. Aha. I tam jest rzeczywiście dość dużo prac takich, które ta futerko mają i w ogóle te elementy materiału często się przejawiają w jego twórczości. Natomiast ja akurat tutaj chciałem wspomnieć po prostu o takim urokliwym wierszyku, który się znajduje na tyle tej pracy. Pod tytułem właśnie to Mrówka z 1974 roku praca. Martwa czy też żywa, mrówka zawsze jest szczęśliwa. Więc on miał ale takie poczucie humoru. Widzimy, my tak? tego nie widzimy, to jest na tyle. I to tylko właściciel mówię, tak, właśnie w podobnym estetycznym wydaniu jest praca właśnie Adoracja ostatniego królika, gdzie również jest ona, myślę, że też z dużą prowokacją, stworzona na tyle takiego dyplomu przyznanego tam KCPZPR, tam coś od tyłu po prostu jest taka no wykorzystane, po prostu dykta jest wykorzystana z jakiegoś dyplomu przyznanego przez partię w tamtych latach, więc też taka prowokacja, adoracja ostatniego królika na takim ciekawym tam młodzież czynu tam nie, tutaj właśnie partyjnego i tak dalej. Więc on myślę, że chciał zaskakiwać i on daje tą szansę. Daje szansę na takie poznanie się i ten pierwszy odruch jest taki, taki szok można doznać na niektóre prace patrząc i dopiero właśnie po pewnym czasie widzi się to drugie dno, tą narrację, a wchodząc bardziej, jakby dopatrując się jeszcze wielu innych znaczeń, widzi się, że to wszystko u niego było przemyślane, że to nie był absolutny przypadek. I to był taki twórca, no, który wykorzystywał tą prowokację tego pierwszego kontaktu do tego, żeby no, sprowokować widza do myślenia. Myślę, że to jest taki cel, który u mnie też odnalazłem, jeżeli chodzi o jego fascynację, jego twórczością. No fantastycznie. Bardzo panu dziękuję, panie Pawle. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę i za to, że podejmuje nas pan i mam nadzieję, że będzie nas nadal podejmował w Let's Art Cafe. A państwu, którzy przybywają do Sopotu, bardzo polecamy tę artystyczną kafejkę, która stanowi no, część Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Pan Paweł Adamski. Dziękuję. Dziękujemy. A ja parę minut temu zwróciłam się do pana dyrektora z propozycją wybrania sobie jakiejś pracy Władysława Kasiora. No więc można założyć, że mrówkę pan wybrał, ale nie narzucamy niczego. Proszę bardzo. Ja wybrałbym sztandary, które są, bo one są niezwykle istotnym elementem wystawy. No i uważam, że je widziałem, bo widywałem je na Jagiellońskiej i jestem niezwykle szczęśliwy, że dwa z nich, sztandar Robaczywy i Niobę, po raz pierwszy wyjechały z Zakopanego i akurat do Sopotu. I to jest niezwykle istotne, ważne z mojego punktu widzenia. Mnie się też te złote buty bardzo podobają. Bardzo takie prześmiewcze. Pod kloszem podobnie jak kurczak. Tak jest. I Hasior świetnie puentował, wyśmiewał ówczesną rzeczywistość. Szkoda, że próbuje się, czy próbowało się przyczepić mu tę łatkę takiego artysty, bo wielu tak mówiło i mówi do dzisiaj pro-systemowego, a to nieprawda. Wydaje mi się, że wiele razy miłość się mieszała z nienawiścią, przy czym z przewagą nienawiści właśnie do tego, co tworzył, to co Paweł Adamski powiedział, to wielki polski artysta, no niestety niedoceniony, ale my mamy w Polsce problemy właśnie z promocją swoich wielkich artystów, z promocją tych artystów na świecie. Musimy coś z tym zrobić, między innymi z Hasiorem. To jeszcze jeden cytat z katalogu. Sensacja i skandal. Tymi słowami można by określić przyjęcie, z jakim spotykają się ostatnio dzieła rzeźbiarza z Zakopanego, Władysława Hasiora. Sztuka Hasiora niepokoi, denerwuje, zbija stropu, jest prowokująca, podwójnie prowokująca. No i jest oczywiście ciąg dalszy. To jest oczywiście cytat z katalogu, ale z recenzji, która w katalogu, z jednej z recenzji, która w katalogu została zamieszczona. Dodajmy jeszcze, że ten trzeci poziom, no to jest oczywiście multimedialny w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, no i ma on antresolę, którą ja uwielbiam, i chodzenie po tej antresoli to wielka przyjemność. Poza tym, że są tam ekrany, że są rysunki, są właśnie te projekty pomników, a jeden z tych pomników był, no, miał być zrealizowany nad morzem. Z tego, co wiem, nie został, ale ten projekt został przyklejony do szyby, także patrząc na ów projekt, widzimy pod spodem morze, molo i morze. Także zalet tej wystawy jest mnóstwo, a my na razie mówimy tylko o Hasiorze, audycja już się za moment zakończy. Także jeżeli pan pozwoli, panie dyrektorze, to powrócimy do kuratorskiego oprowadzania po wystawie, pani Julita Dębowska, no i Antoni Rząsa. Antoni Rząsa na wystawie prawdziwie zachwyca. Jedną z moich ulubionych jest ta Pieta, takie niecodzienne przedstawienie, bo Pieta to jest zazwyczaj Maryja podtrzymująca zmarłego Chrystusa. Tutaj jest to nieco inne przedstawienie, ponieważ Chrystus leży na podłodze, na marach, a przed nim klęczy w takim bardzo dramatycznym geście Maryja z rozwianymi włosami, z takim płakalno proszącym geście. Jest w tym ogromny ładunek emocjonalny i to widać w ogóle w rzeźbach Rząsy, że jest taka sympatia do człowieka i też wielki szacunek do cierpienia, z jakim ten człowiek się spotyka. On mówił, że swoje pierwsze w cykle krzyży zaczął wykonywać, przyglądając się właśnie cierpieniu i chorobie Antoniego Kenara, żeby właśnie zaprezentować, pokazać, znaleźć ujście tego bólu i sprzeciwu, że to spotyka taką osobę, zaczął właśnie wykonywać cykle krzyży. I on mówił, że Chrystus jest pewnego rodzaju uniwersalnym symbolem, że to jest pewien znak, dzięki któremu może się komunikować i opowiadać innym ludziom. To samo było z Pietami, bo tutaj mamy zarówno cykle krzyży, jak też i Piety, i z kolei tutaj odwoływał się do swoich doświadczeń wojennych, do tych matek, które traciły dzieci. Ta Maria jest pewnego rodzaju takim uniwersalnym symbolem właśnie cierpienia, ofiarności, pogodzenia się z pewnymi faktami, zniesienia tego z godnością. Mamy tutaj Pietę Ziemi, która pochodzi właśnie ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego. To jest w ogóle jedna z takich bardziej niezwykłych rzeźb, ponieważ jak się jej uważnie przyjrzeć, to w tej twarzy, która jest taka na pozór bardzo rustykalna, widać zarówno brwi nad oczami, z taką dużą dbałością wrzeźbione, jak też i Chrystus jest w formie takiego zawiniątka, trochę dzieciątka, trochę mumii, a Maria siedzi na podstawie właśnie ziemi, na której z kolei możemy zobaczyć, a to jakiś pień drzewa, odciski łap zwierząt, stopy ludzkie, rzekę, gniazdo ptasie. Więc to wszystko jest, myślę, że w taki wyjątkowy, przepiękny sposób ze sobą połączone, z takim dużym szacunkiem właśnie do pewnego rodzaju rzeczy nieuchronnych. Tutaj ta śmierć nie jest tylko gwałtem, ale właśnie pewnego rodzaju naturalnością wpisaną w całą tą historię, z którą się spotykamy na co dzień. podejdę teraz do syna Antoniego Rząsy, do pana Marcina Rząsy, który jest odpowiedzialny za aranżację plastyczną i tutaj z ogromnym wyczuciem radził sobie zarówno z tą przestrzenią, jak też z tymi trudnymi pracami, bo one wszystkie są bardzo odmienne od siebie. Znaczy, to jest tak, że taki pomysł zestawienia tych trzech artystów ze sobą towarzyszył mi od dość dawna. My prowadzimy galerię ojca w Zakopanem i podróżujemy z tymi rzeźbami po świecie i zawsze miałem taki niedosyt, że pokazuję jakby tylko fragment tej zakopiańskiej historii, która właśnie pełna jest w momencie takim, jak się tutaj udało to zrealizować w Sopocie, bo to rzeczywiście trzech takich artystów, którzy pozornie bardzo odlegli od siebie, a tak naprawdę gdzieś wyrastający z jednej tradycji, z jednego korzenia i pięknie się uzupełniający. Jedną pracę prosiłabym, żeby pan zechciał opisać w radiu. To jest karkołomne, ale ryzykujemy za każdym razem. Znaczy, rzeczywiście jest to karkołomne zadanie, ponieważ Kenar tak naprawdę z tej trójki, myślę, że jest takim artystą najmniej docenionym. Mimo, że ojcem jest. Mimo, że jest ojcem i rzeczywiście znana jest jego praca pedagogiczna, dużo gorzej znana jest jego praca jako artysty. Też miał nieszczęście, że czas okupacji spędzał w Warszawie i kamienica, w której mieszkał, została w czasie wojny zniszczona i przepadł cały jego przedwojenny dorobek. I tutaj zdecydować się na prezentację jednej rzeźby byłoby strasznie trudno. Bardzo ciekawą rzeczą, którą tutaj prezentujemy, to są szkice do Baby z Bornią. Należy się słuchaczom wytłumaczyć, co to jest Bornia, to tak zwana kanka, gdzie indziej. Takie metalowe naczynie na drewno. I tutaj przywieźliśmy trzy gipsowe kompozycje, znajdujące się na co dzień w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. I te kompozycje dla mnie o tyle są ciekawe, że pokazują drogę dochodzenia Kenara do ostatecznego celu. Przywieźliśmy też rysunki, szkice, które mu towarzyszyły. Na filmie, który jest prezentowany w sali obok, jest fragment też Kenara pracującego przy tej rzeźbie. Kenar jest takim niesłychanym erudytą artystycznym. Te szkice są pozornie takie szybkie, ekspresyjne. Ma się wrażenie, że po prostu jakiś zapis jakiegoś takiego szybkiego pomysłu, a jak się je analizuje, okazuje się, że to są po prostu do końca przemyślane rzeźby. Tutaj każdy fragment gliny, który został przylepiony, był przylepiany świadomie, z pełną odpowiedzialnością. I myślę, że to też jest coś takiego, że tutaj praca przy tej rzeźbie pokazuje też na przykład stosunek Kenara do jego uczniów, że on równie głęboko analizował każdego swojego ucznia. To taka banalna historia, że jest tej relacji pomiędzy programem a uczniem. Uczeń jest ważniejszy i się powinno dopasowywać nie ucznia do programu, tylko program do ucznia. Kenar potrafił to zrealizować, że potrafił znaleźć dla każdego swojego podopiecznego indywidualną ścieżkę rozwoju i też miał taką właśnie niesamowitą uwagę, skupienie wobec każdego ucznia. Był w stanie się właśnie skoncentrować i rozpoznać to, co w każdym z tych chłopaków, którzy trafiali do jego szkoły, jest wyjątkowego, indywidualnego. To ta iskierka, którą warto dmuchać. I rzeczywiście to niesamowite było to, że często się tak zdarza, że taki charyzmatyczny mistrz wypuszcza swoich uczniów, którzy są tak naprawdę mniej lub bardziej udanymi klonami. A Kenarowi udało się zrobić coś takiego. Ojciec i Hasior byli kolegami z klasy, z jednej ławki. Do tej klasy też chodził Antoni Hajdecki, Stanisław Kulon. Każdy z tych rzeźbiarzy jest inny, a wszyscy w równym stopniu przyznawali się do tego, że Kenar był ich mistrzem i Kenar otworzył im oczy na świat sztuki. Myślę, że w tych rzeźbach właśnie widać i sposób pracy Kenara jako artysty, ale też sposób pracy Kenara jako pedagoga. Magazyn bardzo kulturalny. Dziękujemy. Pani kurator wystawy na trzecim poziomie galerii oraz autor aranżacji wystawy trzech artystów, syn Antoniego, Marcin Rząsa. Zakopane w Sopocie, mistrz i uczniowie, jakże pięknie różniący się od siebie. Bardzo proszę, pan dyrektor puentuje nasze oprowadzanie po tej wystawie. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie prace Antoniego Rząsy, na pracę Pieta, która zupełnie nowatorsko potraktowała postać Chrystusa i jego matki. Chrystus leży osobno, pochylony nad postacią matki. Nie są złączeni. To bardzo interesująca, niezwykła praca. Wielkie wrażenie na mnie robi. I Druga praca, która też dotyka sakrum i profanum, mianowicie Chrystus i Magdalena, piękna, wspaniała rzeźba, Chrystus z krzyżem, czy tym z Golgoty pewnie, natomiast Magdalena obejmuje go, klęczy przed nim i obejmuje go w sposób dla mnie niezwykle czuły. To też świadczy o tym, jak Rząsa jednak nowatorsko podchodził do swojej twórczości. Uznawał dewizę mistrza Kenara, że twórczość to osoba. Osoba, każda artysta, który tworzy, rzeczywiście tworzy i tożsamość, ale bezpośrednio ta twórczość jest związana z nim. I chciałbym na uwagę jeszcze zwrócić na jedną pracę Kenara, na kobiecość, bo te baby z Bornią, czyli to rzeczywiście i rysunki, które są osobną sprawą u Kenara, osobnym rodzajem twórczości, bardzo ważnym, oryginalnym, ale kobiecość, dla mnie ta rzeźba robi największe wrażenie, która przy wejściu do galerii jest, można powiedzieć, oddalona, ale centralnie postawiona przez Marcina Rząsę. To bardzo interesujące, że wykorzystał ten motyw, tę piękną rzeźbę Kenara właśnie w takim centrum, można powiedzieć, wystawy. Zwrócę jeszcze uwagę, że w katalogu towarzyszącym wystawie Zakopiańczyków eksponuje się rolę szkoły Państwowego Liceum Technik Plastycznych, wcześniej Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego, dziś Liceum Kenara. Proszę poczytać ten katalog, to bardzo zajmująca lektura, myślę, że nawet w czasie wakacji. W Państwowej Galerii Sztuki Szkoła Kenara w Zakopanem z kolei, jak wspominałam na początku, warsztat mistrza, 81 grafik z warsztatu Rubensa, siła i patos, barokowy świat mistrza Rubensa w Miejskiej Galerii Sztuki imienia hrabiego Zamoyskiego do 31 sierpnia. Proszę Państwa, mówiliśmy o trzecim poziomie, już kończymy nasze spotkanie w galerii na początku wakacji 2014, ale przypomnijmy, że są jeszcze dwa inne poziomy. Szybciutko. Tak, mamy wystawy Czas i Wieczność Iwana Iwazowskiego z Galerii Narodowej w Erywaniu w Armenii. 43 znakomite prace malarskie i mamy wystawę 80 ponad prac wielkiego polskiego artysty, głównie portretów Teodora Axentowicza, ale też jest chrzest Armenii. Połączyliśmy dwóch Ormian pod patronatem prezydenta Komorowskiego, a wystawa Iwazowskiego to idea wręcz prezydenta Komorowskiego. 24 lipca, panie dyrektorze, o godzinie 19:30, czyli o godzinie, o której otwiera się wystawy, właśnie w czwartki, bo to czwartek, będziemy gościli piękną potomkinię Ormian. Tak, Anna Dymna, spotkanie poprowadzi pani Baszka Marcinik, a ja wszystkich Państwa i turystów i Sopocian oczywiście zapraszam na to spotkanie z Anną Dymną w czwartek, 24 lipca, tak jak pani redaktor powiedziała, 19:30. Bardzo serdecznie zapraszam, wstęp wolny oczywiście. Serdecznie zapraszam i ja, bardzo mi miło. Przypomnę, że działa już Kulturalna Plaża Trójki, że od 12 lipca Sopot Film Festival, między innymi na tej plaży, a tymczasem, proszę Państwa, panie dyrektorze, niespodzianka, w Les Arts Café pojawił się Andrzej Hibner-Ochodlo po raz pierwszy w tym roku. Nie mogłem odmówić przyjścia, mimo że w tym momencie właśnie trwa własna premiera. Otworzymy dzisiaj lato teatralne i nasz jubileuszowy sezon 25 lat Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, bo jak mi dałaś szansę, żeby chociaż minutę o tym powiedzieć, to po prostu po cicho wyszedłem z tej premiery. Tylnymi drzwiami nikt nie zauważył i zaraz tam wracam. Mm-hmm. Proszę Państwa, premiera, ale jakiego spektaklu? Nie mówiłem? A nie wiem. Hamlet. Williama Shakespeare'a. Odważyliśmy się razem z Teatrem Mickiewicza w Częstochowie ten znakomity tekst przecież wystawić i uznaliśmy się na jubileusz naszego teatru. Może jest to materiał, w którym ja najpierw chciałem się zmierzyć już od dawna i udało się, dyrekcja w Częstochowie się zgadzała i powstał spektakl. Dzisiaj ma swoją premierę sopocką. W tej chwili? W tej chwili, tak. O 19 się zaczął, a nawet jeszcze pierwsza połowa się nie kończyła. Za pół godziny się masz się kończyć. I częstochowska premiera 13 września. Proszę Państwa, to André Hübner-Ochodlo, nasz przyjaciel z Teatru Atelier. Oczywiście będziemy śledzili całe to sopockie lato teatralne, takie trochę jubileuszowe też, tak? No jest jubileusz, no 25 lat Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej i 20 lat ta scena teatralna na sopockiej plaży. Wtedy w 1994 roku to się wszystko zaczęło, bo mieliśmy od tego momentu nasz własne miejsce. I czasami sam się dziwię, że tyle lat już minęło, ale zapraszamy Państwa do nas na ten jubileuszowy sezon, bo myślę, że mamy niebanalne propozycje artystyczne i cieszymy się na Państwa wizyty. I w jakim stopniu niebanalne, to opowiemy za tydzień. Tak. To ja już wiem, że to będzie opowieść zajmująca. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy na naszą plażę, do klubu Atelier, ale nade wszystko do Teatru Atelier, który dzisiaj właśnie niecałą godzinę temu rozpoczął swoje lato teatralne. Lato 2014. André, wracaj do swoich gości. Bardzo pilnuj, dziękuję, pozdrawiam Ciebie, premiery. Pana, Państwa i do miłego. Ja oczywiście dołączę po przerwie, spóźnię się, ale będę na Twoim Hamlecie. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Proszę Państwa, ten program zrealizował pan Arek Chomicki z Radia Gdańsk. No nie było łatwo, dzisiaj burze przetaczają się nad Zatoką. Jest takie bardzo wahające się ciśnienie. To i tak cud, że my ze sobą rozmawiamy bez większych przeszkód, bo nie jest to łatwe. I może w tej chwili błękit nad Zatoką. Powraca pogoda, no ale jak Państwo wiedzą, będą upały i będą burze. Tak więc panu Arkowi za heroizm dziękujemy, Państwa za ewentualny dyskomfort w słuchaniu nas przepraszamy. Współgospodarzem wydania był pan dyrektor Zbigniew Buski, jak zwykle w tym miejscu, w Lezartka Fe. Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam serdecznie. Do kolejnych wspólnych przedsięwzięć w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Latem jeszcze, może nam się uda, zapowiemy oszałamiający program jesieni 2014 Sopockiej Galerii, ale proszę teraz jeszcze o jesieni nie myśleć. Za współpracę bardzo dziękujemy Ani Lejtkowskiej z galerii, a ja, Barbara Marcinik, teraz, jak wspomniałam, biegnę spóźniona na Hamleta, po czym wybieram się wraz z trójką na Festiwal Sztuki i Mediów w Darłowie. Będę po raz pierwszy od czasu wczesnego dzieciństwa nad otwartym morzem, otwartym Bałtykiem oczywiście. To duże przeżycie. Będą tam pisarze, między innymi Janusz Głowacki podobno, aktorzy, znani publicyści oraz słuchowiska Teatru Polskiego Radia. Ja będę miała przyjemność zaprezentować nasze trójkowe słuchowisko Moja Abba Tomasza Manna. No, będzie muzyka Abby. Tak jest. No to raz jeszcze bardzo dziękuję. Zapraszamy. Jest za 5 minut 20. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz tylko na mediamarkt.pl. Weekendowe zakupy z setkami produktów w atrakcyjnych cenach. Plaża, góry, jeziora. Kupuj taniej gdziekolwiek jesteś. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami w programie trzecim jeszcze informacje dla kierowców. Zapraszam do Radio Nawigatora. Kadiusz Rzekiert, witam. Nie ma już utrudnień w województwie małopolskim na drodze krajowej numer 75 w miejscowości Jurków na odcinku Nowy Sącz-Brzesko. Przez dwie godziny były tam kłopoty, bo zderzyły się dwa samochody osobowe. Obowiązywał ruch wahadłowy. Teraz już jedziemy tam bez żadnych problemów. Podobnie nie ma już utrudnień w województwie łódzkim na drodze krajowej numer 12 w miejscowości Radonia. Odcinek Piotrków-Trybunalski Opoczno. Tam trzy samochody się zderzyły. Również był ruch wahadłowy. Teraz jedziemy bez problemów. Informacja od naszego słuchacza. Wjechaliśmy właśnie na autostradę A1 w miejscowości Toruń. Lecimy w stronę Gdańska i chcielibyśmy poinformować wszystkich użytkowników tej drogi, że jeżeli mogą, to niech na nią nie wjeżdżają, bo jest kilku albo nawet kilkunastokilometrowy korek na wyjściu z bram od miejscowości Gdańsk w Toruniu. Na Mazowszu mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 60 miejscowości Niszczyce-Pieńki. Tam doszło do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy przez miejscowość Nowe Boryszewo-Ciułkowo. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Czekamy na informacje od kierowców. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 lipca, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 4,5-letnie dziecko było zamknięte w samochodzie przez 50 minut, tym razem w Mielnie na sklepowym parkingu. Łódzki metropolita chce ogłosić kościelną zbiórkę na karę dla szpitala prowadzonego przez profesora Hazana. Chodzi o prawie 70 tysięcy złotych. Serb Nowak Djokovic, zwycięzcą Wimbledonu po raz drugi, pokonał Szwajcara Rogera Federera. A na początek o kolejnym przypadku bezmyślności rodziców w Mielnie. 4,5-letnie dziecko przez 50 minut było zamknięte w aucie na sklepowym parkingu. Tym razem płaczącego w samochodzie malucha zauważyli policjanci. Wybili szybę i wydostali dziecko, które trafiło do koszalińskiego szpitala. Na razie lekarze nie informują o stanie jego zdrowia. Samochód miał niemieckie tablice rejestracyjne. Teraz w serwisie sytuacja na wschodzie Ukrainy. Słowiańsk, Kramatorsk, Konstantynówka, Artemowsk i Druszkowka to miasta, które w ten weekend z rąk separatystów odbili ukraińscy żołnierze. Prorosyjscy bojówkarze uciekli do Doniecka i Ługańska. Sytuację obserwuje Piotr Pogorzelski. Słowiańsk i Kramatorsk, te dwa miasta uznawane za twierdze prorosyjskich bojówkarzy, Ukraińcy zdobyli właściwie bez walk w sobotę. W niedzielę separatyści uciekli z Druszkowki i z Artemowska. W Doniecku słychać strzały. W mieście widać całe kolumny przemieszczających się separatystów z bronią. Lokalne władze apelują do mieszkańców, aby unikali kontaktów z bojówkarzami. W niedzielę starali się oni zająć miejscowe więzienie. Po południu w Doniecku odbył się miting poparcia dla samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. W milionowym mieście wzięło w nim udział około 1000 osób. Strzały i wybuchy słychać także w Ługańsku. Tutaj też władze zwracają się do mieszkańców, aby ci nie wychodzili z domów. Twierdzą, że separatyści sami ostrzeliwują dzielnice mieszkalne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Będzie kościelna zbiórka na karę dla szpitala prowadzonego przez profesora Hazana. Chce ją ogłosić łódzki metropolita. Arcybiskup Marek Jędraszewski zapowiedział, że zwróci się z prośbą do wiernych.